Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ses var mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'uzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnar. Hakkıyla İman edenlere göre bilinen sabit hususlardandır ki şüphesiz İslam akidesinin meselelerini bilmenin kitap ve sünnetten başka bir yolu yoktur. Aklı kaynak alıp onunla akideyi korumamız mümkün olmaz. Zira aklın aşılamaz sınırları vardır ki bunlar aşıldığı zaman hayal ve yalancı kuruntular içerisinde yüzülmüş olur. Kuruntu ve hayaller ise akideyi bilmedi asla bir esas olamaz. Şüphesiz akıl kendi sınırlarındaki görevinden saparsa kul doğru yoldan ayrılır. Yani akıl kitap ve sünnetin şer'i naslarına hükmedici olur. Bu da şer'i delillerin kaybedilmesini beraberinde getirir. Sadece akla dayanan eserleri takip eden Mutezile ve Yunan felsefeleri ortaya çıkmış. Bunlar nasların kabul ve reddine hükmetmek için akide ölçüsü haline getirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelenleri akla muhalif olduğu iddiasıyla terk eden Mutezile gibi modern bir Mutezile türemiş ve derhal büyük çoğunlukla hadisleri reddetmişlerdir. Reddetmedikleri hadisler hakkında ise bunlardan bazılarının ahad hadisleri olduğunu ve akidede delil olamayacağını iddia etmişlerdir. Bu yeni taksimler yani ahad hadisler sadece hükümler ve ibadetler hususunda delil olur. Akidede delil olmaz demeleri yeni olmakla beraber bu şekilde bir ayrımında dinde hiçbir delili yoktur. Nitekim geçmişte alimler böyle söyleyenleri reddetmişler. Ancak bazılarının bu iddiası hakikatte nasları reddetmek için tutundukları bir şiar haline gelmiştir. Araştırıldığı zaman onların akla dayanıp nakli terk etmeleri neticesinde bu dereceye geldikleri görülür. Şurası kesindir ki hakkıyla iman eden kişi ancak Allah'a ve Resulüne teslim olmak için gayret eder. Allah'ın ve Resulünün emrine hoşnutlukla boyun eğer. Allah Azze ve Celle Nur suresinin 51. ayetinde şöyle buyuruyor. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Ahiret gününe ve onun mukaddimelerine yani kıyamet alametlerine iman etmek akide meselelerindendir. Bu alametlerden birisi de İsa aleyhisselamın nüzulüdür. Nitekim bu Resulullah aleyhisselatü vesselamdan mütevatir olarak gelen rivayetlerde sabit olmuştur. Aynı şekilde bu değerli peygamberin yeryüzüne insanlar arasında İslam şeriatı ile hükmetmek, adaleti yaymak ve kendisinin ilah olduğunu iddia eden kafirleri hezimete uğratmak için ineceği de sünnette sabit olmuştur. Allah onu kafirlerden korumuş ve diri olarak semaya yükseltmiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonra onun haberini öğrenecekler buyurarak haber verdiği gibi nüzul edecektir. Epeyden beridir bir topluluğun düşünce özgürlüğüne davet ettiklerini, dini ıslah etme hareketini yaygınlaştırdıklarını ve Müslümanların nefislerinde doğru din kavramlarını ihya etmeye çalıştıklarını görürsünüz. Fakat onlar bu yolda kitap ve sünnette apaçık mütevatir naslarla varid olmuş, kesin sabit olan ve dinen bilinmesi zaruri olan pek çok gayb bilgilerini de inkar etmişlerdir. Bu inkarlarında aykırı fikirlerinden ve akli gururlarından başka bir delilleri de yoktur. Aklı kitap ve sünnetin haberlerine hükmedici yapmaya çalışan bu ayrılıkçı felsefi meyil onların etkisiyle revaç bulmuş ve bu fitne öyle yayılmıştır ki süslü sözlerine aldanan bazı dikkatsiz kimseler dahi onlardan etkilenmiş, isim ve lakapların ışıltıları onları aldatmıştır. Bu yüzden hakkın gizlenerek zayi edilmesinden kurtulmak için İsa Aleyhisselam'ın nuzulüyle ilgili delilleri burada açıklama gereği hissettik. İsa Aleyhisselam'ın diri olarak göğe yükseltildiğine dair bir takım ayetler zikredeceğim inşallah. Ayetlerin not alınması menfaatinizedir. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. Hafız İbni Kesir, Allah ona rahmet eylesin, bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Müfessirler, seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim ayetinin anlamı hususunda itiraf etmişlerdir. Katade radıyallahu anh ve başkaları, bu ayette takdim tehir vardır. Yani seni önce kendime yükseltip kaldıracak, sonra da seni öldüreceğim demektir dediler. Ali İbni Ebi Talha, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklen dedi ki, seni vefat ettireceğim kavli, seni öldüreceğim demektir. Muhammed bin İshak dedi ki, aleyhinde söz söylenmeyen biri Vehb İbni Münebbih'ten şöyle dediğini rivayet etti. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı kendine yükselttiğinde gündüz 3 saat öldürmüştü. Yani 3 saatlik bir süreliğine öldürmüştü. İbni İshak diyor ki, Hristiyanlar Allah'ın İsa Aleyhisselam'ı 7 saat öldürüp sonra dirilttiğini iddia ediyorlar. İshak İbni Bişir İdris'ten, o da Vehb İbni Münebbih'ten şöyle naklediyor. Allah onu 3 gün öldürmüş, sonra diriltmiş, ondan sonra da yükseltip kaldırmıştır. Matar el-Verrak da şöyle demiştir. Seni dünyada vefat ettireceğim ama bu vefat bildiğimiz ölüm değildir. Aynı şekilde İbn-i Cüreyç de Allah'ın İsa Aleyhisselam'ı vefat ettirmesi, onu kendine yükseltip kaldırmasıdır der. Çoğunlukla da şöyle dediler. Burada vefat kelimesiyle kastedilen uykudur. Nitekim Allah Azze ve Celle En'am suresinin 60. ayetinde geceleyin sizi öldüren, yani öldürür gibi uyutan odur. Ve huvellezi yeteveffakum billeyl ayetinde burada yine veffa fiili zikredilir. Yine Zümer suresi 42. ayetinde Allah ölenin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusundayken canlarını alır buyurmuştur. Burada da yine veffa fiili zikredilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uykudan uyandığında bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun derdi. İbn Ebi Hatim isnadıyla Hasan radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Seni vefat ettireceğim ayet hakkında şöyle dedi. Burada anlam seni uyku ölümü ile vefat ettireceğim demektir ki Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı uykudayken göğe kaldırmıştır. Hasan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere şöyle dedi. Muhakkak ki İsa ölmedi, o kıyamet gününden önce size dönecektir. Ali İmran suresi 55. ayetinde geçen seni inkar edenlerden arındıracağım yani kafirlerin içinden seni semaya kaldırmak suretiyle tertemiz çıkaracağım demektir. İbn-i Kesir böylece bu ayet hakkında yapılan tefsirleri sıralar, sonra da çoğunluğun bu ayette geçen vefat kelimesini uyutmak anlamında yaptıkları tefsiri tercih eder. Buna vefat ettirme fiilinin Kur'an'da uyutmak anlamında kullanıldığı iki ayeti de, ve uykuyu ölüm, uyanmayı diriliş olarak ifade eden hadisi delil getirmiştir. Bunu Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresindeki şu kavli de destekliyor. 159. ayette. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Bu ayette geçen ölümünden önce kavlindeki zamir İsa Aleyhisselam'a aittir. Yani ehli kitaptan her biri mutlaka İsa aleyhisselama iman edecektir. Bu da daha sonra açıklanması geleceği üzere onun kıyamet gününden önce yeryüzüne indiği zaman olacaktır. O zaman bütün ehli kitap ona iman edecektir. Zira o İslam'ı kabul edenlerin dışındakilere cizye koyacaktır. Sonra İbn Kesir İbn Ebi Hatim'den naklederek bu görüşü El Hasene nispet eder. Bu konuda Hasan radıyallahu anh'ten merhu bir hadisle rivayet edilmiştir. Biz İbn Kesir'le birlikte bu ayetin anlaşılması gereken doğru anlamını görmüş olduk. Zira bu Kur'an'ın emrine sarılarak onun manasını anlamak için müteşabih olanı muhkem olana döndürmektir. Bu ayetteki teveffa kelimesi için ölüm, uyku ve bir şeyi tamamen almak gibi anlamlar ihtimal dahilinde olduğu için müteşabihtir. Lakin Allah'a yükseltilme ifadesi muhkemdir ve vefat kelimesinde kastedilenin anlaşılması hususunda gayet açıktır. Bunun ruhunun yükseltilmesi veya derecesinin yükseltilmesi olarak yorumlanması ise ayete karşı çıkmaktır ve kelimeyi anlamından saptırmaktır. Bu anlaşıldıysa Allah'a yükseltilmeyle birlikte vefat fiilinin anlamı ölü olarak Allah'a yükselmenin anlamı olmadığı için ölüm değil uyutmak anlamındadır. Onun yükseltilmesiyle kast edilen Yahudilerden arındırılması ve onların İsa aleyhisselamı öldürmek istediklerinde tuzaklarından korunmasıdır. Vefat kelimesi ölüm anlamında takdir edildiği zaman bu arındırılma ve korunma şeklindeki müjdelenme gerçekleşmiş olmaz. Aksine bu Yahudilerin maksadına yardım etmek olur. Bu da onların gerek İsa aleyhisselamın ölümüyle gerekse onun bizzat kendilerinin katletmeleriyle ondan kurtulmaları anlamına gelir. Bu ayetteki vefat fiili öldürme anlamında tefsir edilirse o halde Ali İmran suresi 54. ayetindeki Yahudiler tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını bozdu ayeti nasıl anlaşılacaktır? Yahudilerin İsa aleyhisselamı öldürmek için kurdukları tuzaklarına Allah'ın onu onlardan önce öldürmesi uygun bir karşılık mıdır? Yoksa onu kendisine yükseltip ahir zamanda indirmesi ve onun da kendisine tuzak kurup eza eden Yahudilerden onlara karşı yalnız İslam üzere savaşarak yüz çevirenlerin kanını dökerek Müslüman olanların da kurtularak intikam alması mı daha uygundur? İbn Kesir'in vefat kelimesinin tefsiri hakkında kaydettikleri içinde bunun ölüm anlamında olduğuna dair kabule layık sahih bir rivayet yoktur. Ali bin Ebi Talha'nın İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yaptığı rivayette kopukluk vardır. Zira Ali bin Ebi Talha İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir şey dinlememiştir. Bununla birlikte bu rivayet İbn Abbas'tan İsa aleyhisselamın diri olarak semaya yükseltildiğine ve nüzul edeceğine dair nakledilen pek çok rivayete karşı direnecek güçte de değildir. Şayet bu rivayet sahih kabul edilse bile İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın burada İsa aleyhisselamın Katade'nin de dediği gibi ahir zamanda yeryüzüne indikten sonra öleceğini kastettiğini anlamamız gerekir. Malumdur ki mutlak cem vavı tertip ve peşi sıralık ifade etmez veya İbn-i İshak'ın Veb bin Münebbih'ten rivayetinde olduğu gibi onu öldürdükten sonra diriltmiştir. Böylece bu rivayette diğer rivayetlerle uygun hale gelmiş olur, araları bulunmuş olur. İbn-i İshak'ın Vehb bin Münebbih'ten rivayetine gelince bu bir şey ifade etmez. İbn-i İshak Siyer ashabından olup hadis ricalinden değildir. Vehb bin Münebbih Yahudi iken sonra Müslüman olmuştur. Malumdur ki ehli kitaptan Müslüman olanlar Kur'an tefsirinde pek çok İsrailiyat sokmuşlardır. Vehb de İsa aleyhisselam göğe çıkarıldığı zaman 3 saat ölmüş sonra hayat kendisine dönmüştür demiştir. Nitekim İbn-i Hazm İsa aleyhisselamın öldüğünü ve yükseltildiğini söylemiş, seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim ayetine vakıf olmakla birlikte bunu yükselmeye muhalif görmemiştir. Zahirilerin her zamanki işi olduğu gibi hayatın zıttı olan cansızlığı kelimenin zahir olarak kabul etmiştir burada. Neticede bu ayetin doğru tefsiri hakkında 3 anlam geriye kalıyor. Birincisi, çoğunluğun görüşüdür, cumhurun görüşüdür. Bunu İbn Kesir tercih etmiş ve Hasan radıyallahu anh'den rivayet etmiştir. Bu vefat kelimesinin uyutmak anlamında olduğuna dair görüştür. İkincisi Katade radıyallahu anh'ın görüşüdür. bu ayette takdim ve tehir olduğuna dair idi onun görüşü. Bu durumda anlam seni yükselteceğim ve nüzulden sonra vefat ettireceğim şeklinde olur. Üçüncüsü İbn-i Cerir et-Taberi'nin görüşüdür. Vefat ettirmek ile kastedilen bizzat yükseltmektir. Bu durumda anlamı seni yeryüzünden bedenin ve ruhun ile tamamen alacağım şeklinde olur. Bu şekilde tefsir İbn-i Zeyd'e de nispet edilir. Bunu İbn-i Kesir ayrıca Matar el-Verrak'tan nakletmiştir. Bu üç görüş İsa Aleyhisselam'ın diri olarak yükseltildiği hususunda ittifak halindedir. Biri diğerinden daha sahih ve kabule daha layıktır. En doğrusu cumhurun görüşü olan birinci görüştür. Ondan sonra Katade'ninki, ondan sonra da İbn-i Cerir et-Taberi'nin görüşüdür. Allah en iyi bilendir. Bu konuda delil olan ikinci ayet, Nisa suresinin 157-158. ayetleridir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu yani İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah Subhanehu İsa Aleyhisselam'ı astıklarını ve öldürdüklerini iddia eden Yahudileri yalanlamakta, onlara öldürdükleri kimsenin İsa Aleyhisselam'a benzetildiğini haber vermekte ki o en doğru haberi verendir. Tabilerinden veya düşmanlarından bir adamın ona benzer gösterildiğini, onların da onu İsa Aleyhisselam zannederek o adamı asıp öldürdüklerini bildirmektedir. Sonra da onların bu konuda şüphe ve şaşkınlığa düştüklerini kesin bilgiden uzak bir zan ile İsa Aleyhisselam'ı öldürdükleri hususunda emin olmadıklarını bildirmektedir. Onların öldürme ve asma iddialarına karşılık olarak Allah onu kendisine yükselttiğini belirtiyor ve ayeti isimlerinden iki değerli ismi ile bitiyor. El-Aziz, İzzet sahibi ve El-Hakim, Hikmet sahibi. Bu onun düşmanlarını kahretmesini ve tuzaklarını bozmasını gösterir. Hikmeti ise İsa Aleyhisselam'ı onlardan koruyup semaya yükselterek kurtarmasıdır. Bu ayet İsa Aleyhisselam'ın diri olarak yükseltildiği hususunda gayet açıktır. Zira yükseltilmenin zikredildiği yerde onun öldürüldüğü ve asıldığı reddedilmektedir. Şayet İsa Aleyhisselam yeryüzünde ölmüş ve defnedilmiş olsaydı, yükseltme ile kastedilen inkarcıların iddia ettiği gibi ruhunun veya derecesinin yükseltilmesi olurdu. Ama öldürme ve asma iddiası karşılığı olarak yükseltildiği zikredilmiştir. Şüphesiz öldürme ve asma iddiasının reddedilişi onu öldürmeden diri olarak yükseltildiğine uygun düşer. Ancak şöyle derler, onu öldürmediler ve asmadılar, lakin onu Allah öldürdü. O halde kuruntu sahipleri, bilakis Allah onu kendisine yükseltti ayetiyle kastedilenin ruhunun yükseltilmesi olduğunu nasıl düşünürler? Onu öldürdüklerini ve astıklarını iddia edenlere karşı ruhunun yükseltildiğini söylemek, öldürme ve asma iddiasını iptal etmez. Zira şayet onu katlettikleri varsayılsa yine ruhu Allah'a yükselecektir. Allah Azze ve Celle'nin onu kendisine yükselttiğini haber vermesi, onu bununla has kıldığını düşündürmektedir. İsa Aleyhisselam'ın ruhu ve bedeni ile diri olarak yükseltilmek ile has kılınmış olması mümkündür. Zira bütün peygamberlerin, hatta müminlerin ruhları ölümden sonra Allah'a yükselir. Bu durumda İsa Aleyhisselam ile başkaları arasında bir fark olmaz ve onun buradaki hususiyeti ortaya belirgin olarak çıkmaz. Sonra ayet Allah'ın izzet ve hikmetinin tecelli ettiğine şahitlik edildiğini gösteren Allah izzet ve hikmet sahibidir kavliyle bitiyor. Bu tecelli ancak nadir ve etkileyici bir şey olmakla tamam olur. Onun ölümünde ve ruhunun yükseltilmesinde ne gibi bir nadirlik ve etkileyicilik vardır? Biz zaten bunun bütün müminler hakkında umumi olduğunu söylüyoruz. Bundan sonra bu konuda selef müfessirlerinin ne dediklerine bakabiliriz. İbn Ebi Hatim kendi isnadıyla İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Allah İsa'yı semaya yükseltmeyi dilediği zaman İsa aleyhisselam ashabının yanına çıktı. Evde havarilerden 12 kişi vardı. Yani evin bir odasından onların yanına çıktı. Başından su damlıyordu. Dedi ki İçinizden bana iman ettikten sonra beni 12 kere inkar eden vardır. Sonra şöyle dedi: hanginiz bana benzetilip yerime öldürülecek ve benimle beraber aynı derecede olacak? Yaşça küçük olanlarından bir genç kalktı ve ona otur dedi İsa Aleyhisselam. Sonra onlara dönüp tekrar etti. Yine o genç kalktı ve ona otur dedi. Sonra tekrar onlara dönüp tekrar edince o genç yine ben dedi. Bunun üzerine evet o sen olacaksın dedi İsa Aleyhisselam. O İsa Aleyhisselam'a benzetildi. İsa Aleyhisselam o evin penceresinden semaya yükseltildi. Yahudiler gelip benzerini götürdüler. Onu öldürdüler ve astılar. İşlerinden birisi ona iman ettikten sonra 12 kere küfretti, inkar etti. İbn-i Kesir bu hadisi rivayet ettikten sonra dedi ki, bu rivayetin İbn Abbas'a kadar ulaşan isnadı sahihtir. Bunu Nesai, Ebu Kureyb, Ebu Muaviye tariki ile benzer bir şekilde rivayet etti. Aynı şekilde seleften birden fazla kişiden de nakledildi. Orada şöyle de geçer. Onlara dedi ki, hanginiz bana benzeyecek ve yerime öldürülüp cennette arkadaşım olacak? İbn-i İshak şöyle diyor. Hristiyan iken Müslüman olmuş biri bana şöyle dedi: İsa Aleyhisselam'a Allah'tan seni kendime yükselteceğim haberi geldiği zaman dedi ki, ey havariler topluluğu, hanginiz benim cennette arkadaşım olmak ister? Bana benzetilip şeklime bürünerek yerime öldürülmek ister. Sercis dedi ki, ben ey ruhullah. İsa Aleyhisselam sen benim yerimde otur dedi. O da oturdu. İsa Aleyhisselam yükseltildi. Oraya girip Sercis'i yakaladılar ve astılar. O onlara İsa Aleyhisselam gibi gösterilip asılan kimse oldu. İbn-i Cerir et-Taberi Mücahit radıyallahu anh'den naklediyor. Diyor ki, onlar İsa Aleyhisselam'a benzeyen birini astılar. İsa Aleyhisselam ise diri olarak semaya kaldırıldı. Üçüncü ayet Nisa suresinin 159. ayetidir. Allah azze ve celle buyuruyor ki, ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. İbn-i Cerir et-Taberi şöyle diyor bu ayetin tefsirinde. Müfessirler bu ayetin anlamı hakkında farklı görüşler belirttiler. Bazıları ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir ayetinin anlamının İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce anlamında olduğunu söyledi. Bunun açıklaması bütün ehli kitabın o Deccal'i öldürmek üzere indiği esnada onu tasdik edecekleri, bütün milletlerin yani bütün dinlerin İbrahim Aleyhisselam'ın milleti olan Hanif İslam dininde birleşecek olmalarıdır. Bu görüşte olanlar İbn-i Beşşar isnadıyla İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir ayeti hakkında dedi ki, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce demektir. Yani buradaki zamirin İsa Aleyhisselam'ı gösterdiğini İbn Abbas radıyallahu anhuma ifade etmiştir. El-Affi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yine aynısını nakletmiştir. Ebu Malik ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir kavli hakkında, bu İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden sonra olacaktır. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam ölmeden önce ehli kitaptan her biri mutlaka ona iman edecektir dedi. Et-Dahhak İbn Abbas radıyallahu anh'ın ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir ayeti hakkında özellikle Yahudiler kastedilmiştir dediğini nakleder. Hasan el-Basri Necaşi ve ashabı kastedilmiştir dedi. Bu ikisini İbn Ebi Hatim tefsirinde rivayet etmiştir. Taberi Hasan el-Basri'den rivayet ediyor isnadıyla. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir ayeti hakkında Hasan şöyle dedi. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce demektir bu. Allah'a yemin olsun şu an o Allah katında diridir. Nuzul ettiği zaman hepsi ona iman edecektir. İbn Kesir Taberi'nin sözlerini naklettikten sonra şöyle der. Aynısını Katade, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem ve başkaları da söyledi. Bu görüş Allah'ın izniyle kesin delillerini açıklayacağımız üzere hak olan görüştür. Allah'a güvenir ve ona tevekkül ederiz. İbn Kesir Taberi'den ölümünden önce ifadesindeki zamirin İsa Aleyhisselam'a değil de ehli kitaba ait olduğunu, yani ister Yahudi ister Hristiyan olsun ehli kitaptan her bir kimse ölmeden önce mutlaka İsa Aleyhisselam'a iman edecektir anlamına söyleyenlerin görüşünü ve bu ayetin ehli kitaptan her birinin ölümlerinden önce Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceği anlamında olduğu şeklindeki görüşü nakleder ve sonra şöyle der. Sonra İbn-i Cerir şöyle dedi. Bu görüşler içerisinde doğru olanı ve önceliklisi birinci görüştür. Bu da İsa aleyhisselam nüzul ettikten sonra ehli kitaptan İsa aleyhisselamın ölümünden önce ona iman etmeyen kimse kalmayacaktır şeklindeki görüştür. İbn-i Cerir'in bu sözünün doğruluğunda şüphe yoktur. Zira ayetlerin siyakından Yahudilerin İsa aleyhisselamı öldürüp çarmıha germe iddialarını ve bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmelerinin batıl oluşu kastedilmektedir. Allah Azze ve Celle bunun böyle olmadığını haber vermiş, onların öldürdüğü kimsenin kendilerine İsa aleyhisselam gibi gösterildiğini ve onların bunu anlayamadıklarını bildirmiştir. İsa aleyhisselamı kendisine yükseltmiş, onu diri bırakmıştır ve yakında Allah'ın izniyle sayacağımız mütevatir hadislerin de gösterdiği gibi kıyamet gününden önce nüzul edecek, sapıklık Mesih'ini öldürecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye koyacaktır. Yani İslam dışında başka bir din kabul etmeyecek, ya İslam'ı kabul edecekler yahut kılıca razı olacaklardır. Bu ayet-i kerime işte o zaman bütün ehli kitabın iman edeceklerini, hiçbirinin tasdik etmekten geri durmayacağını haber vermektedir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Yani onu öldürdüklerini ve astığını iddia eden Yahudiler ile onlara muvafakat eden Hristiyanlar, İsa aleyhisselam ölmeden önce ona iman edecekler. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yani semaya yükselmeden önce ve yeryüzüne nüzulden sonra onlarda gördüğü amellerine şahitlik edecektir. Ayette kastedilen bizim zikrettiklerimizdir. Buna göre İsa aleyhisselamın varlığı gökte hayatının halen devam etmekte olduğu ve kıyamet gününden önce yeryüzüne ineceği anlaşılmaktadır. İsa aleyhisselam haktan ve gerçekten uzak, birbirine zıt ve tenakuz içerisinde sözler söyleyen Yahudi ve Hristiyanları yalanlamak için inecektir. Yahudiler tefrite, Hristiyanlar da ifrata düşmüşlerdir. Yahudiler ona ve annesine olan iftiralarıyla onun değerini düşürmüşler. Hristiyanlar ise onda olmayanı kendisine nispet ederek övgüde aşırıya kaçmışlardır. Yahudilerin aksine onlar İsa aleyhisselamı peygamberlik makamından rububiyet makamına yükseltmişlerdir ki Allah Teala hem onların hem de bunların sözlerinden münezzehtir. Onların iddialarından mukaddestir. Ondan başka ilah yoktur. Abdullah el-Gımari İkametül Burhan Ala Nuzuli İsa fi Ahiriz Zaman adlı kitabında şu uyarıda bulunuyor. Ölümünden önce ibaresindeki zamirin ehli kitaba ait olma ihtimalinin zayıf oluşuna dair delilleri kaydetmemizden sonra bu zamirin İsa aleyhisselamdan başkasına ait olma ihtimalinin batıl oluşu ortaya çıkıyor. Zayıf ve batıl ihtimaller ise hüccet olarak tutunulacak şeyler değildir. Bu ayet-i kerime İsa aleyhisselamın hayatı ve nuzulü hakkında bir nas olmaktadır. Kelime bazen bizatihi, bazen de diğer delillerle birlikte nas olup, ilim usulünün kaideleriyle hükmetmeyen pek çoğunun düşündüğü diğer ihtimaller ortadan kalkmıştır Allah'ın izniyle. İsa aleyhisselamın nüzulü ile ilgili olan, buna delil olan ayetlere gelince, Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor. O, salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak. Yine Allah Azze ve Celle Maide suresinde de İsa aleyhisselama hitaben şöyle buyuruyor. 110. ayet, Maide suresi 110. ayet. Ey Meryem oğlu İsa, Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruh, Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede sen beşikteyken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordu. İbn-i Cerir et-Taberi ilk ayetin yani Ali İmran suresi 46. ayetin tefsirinde İbn-i Zeyd'den şöyle naklediyor. Beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak. İsa aleyhisselam onlara beşikteyken konuşmuştur ve Deccal'i öldürdüğünde yetişkin olarak konuşacaktır. Yine Taberi İbn-i Zeyd'den naklediyor. Seni vefat ettireceğim ve nezdime yükselteceğim. Ali İmran 55. ayet hakkında dedi ki, Seni vefat ettireceğim ifadesi seni alacağım demektir. Vefat ettirmek ve yükseltmek tek bir fiilin ifadesidir. O Deccal'i öldürene kadar ölmeyecek, bundan sonra ölecektir. Sonra da Allah Azze ve Celle'nin şu kavlini okudu. Âl-i İmrân 46. O beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak. Sonra da şöyle dedi. Allah onu yetişkinlikten önce yükseltmiştir. Nuzul ettiğinde yetişkin olacaktır. Ebu'l-Hüseyin bin Fadl el-Beceli dedi ki, ayette geçen kehla, yetişkin kelimesiyle kastedilen şudur. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda semadan indiğinde yetişkin olur. İnsanlara konuşur ve Deccal'i öldürür. El-Hüseyin bin Fadl dedi ki, bu ayet İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne nuzul edeceğine dair bir nastır, bir delildir. Sa'leb ve yetişkin olarak kavli hakkında şöyle diyor. İsa Aleyhisselam yeryüzüne yetişkin olarak inecektir. İbn-i Cerir'den bütün bu naklettiklerimiz tefsir ehlinin genelinin görüşüdür. Hepsi de bu ayeti böyle tefsir etmiş. Bu ayeti İsa Aleyhisselam'ın nuzul edeceği hususunda delil getirmişlerdir. Bu şüphesiz doğrudur. Zira Allah Azze ve Celle'nin ve kehla yani ve yetişkin olarak kavli hikmetine dahil olmakla birlikte bundan önceki ilgili zarfta atfedilmiştir. Takdiri insanlara beşikte bebek iken konuşur ve yetişkin iken de konuşur şeklinde olur. Doğumunun ardından bebeklik halinde konuşmuş olması mucize olduğuna göre buna atıf olarak yetişkin halde de konuşacağının belirtilmesi aynı şekilde zorunlu olarak bunun bir mucize olduğunu ifade eder. Ancak üzerine alıntı yapılmasına delil olmaz. Zira yetişkinlik halinde konuşmak sıradan bir şeydir. Bununla beraber bunun haber verilmesinin özellikle mucizenin zikredildiği bir yerde bir anlamı olmazdı. Hatta burada kastedilen onun yetişkin iken konuşmasının bebek iken konuşması gibi sıra dışı bir mucize olduğunu bildirmektir. Yani onun yetişkinlik çağından önce semaya yükseltileceği, sonra yeryüzüne indirilip yetişkinlik çağına kadar kalacağı, böylece insanlara yetişkinlik halinde de konuşacağı bildirilmiştir. Nitekim muhaddislerin ve tarihçilerin çoğunluğu İsa Aleyhisselam'ın 33 yaşında semaya yükseltildiğini bildirmişlerdir. Sahih hadiste geçtiği üzere o yeryüzüne indiği zaman 40 sene kalacaktır. 24 yaşında olduğu da söylenmiştir. Bunu İbn-i Cerir, Kabil Ahbar'a ulaşan sahih bir isnad ile rivayet etmiştir. Yeryüzünde 7 yıl kalıp bunu 40'a tamamlayacağı da söylenilmiştir. Fakat sahih olanı ilkidir. Diğer bir delil olan ayet, Nisa suresinin 159. ayetindeki şu ifadelerdir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Bu ayet daha önce belirttiğimiz gibi bu konuyla alakalı açık bir delildir. İbn-i Cerir ölümünden önce ifadesindeki zamirin İsa Aleyhisselam'a ait olduğu görüşünün en doğru görüş olduğunu belirtmiştir. İsa Aleyhisselam nuzul ettiği zaman da mevcut olan ehli kitap içinde ona iman edip tasdik etmeyen kimse kalmayacaktır. Zira İsa Aleyhisselam cizye koyacak, İslam'dan başka bir din kabul etmeyecek, bu dini kabul etmeyenlerle savaşacaktır. Bu ayetteki zamir İsa Aleyhisselam'a ait olduğu için ki sahih olan görüş de budur, ehli kitap da ona iman etmek için semaya çıkamayacaklarına göre nuzul edeceği şüphesiz bir gerçek olarak ortaya çıkar. Allah'ın izniyle biraz sonra mütevatir sahih hadisleri serdedeceğiz. O hadislerde de açık olarak İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne nuzul edeceği belirtilmektedir. Diğer bir ayet Zuhruf suresinin 61. ayetidir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki şüphesiz ki o kıyametin yani ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun çünkü bu dosdoğru yoldur. Abdullah el-Gımari İkametul Burhan ala Nuzuli İsa Aleyhisselam fi Ahiriz Zaman adlı kitabında bu ayet hakkında şöyle diyor. Yani İsa Aleyhisselam kıyamet için bir alamettir. Onun nüzul edeceği şüphesiz olarak buradan anlaşılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tefsiri bu şekildedir. İbn-i İbban sahihinde Meryem oğlu İsa'nın kıyamet alameti olarak nüzul edeceğinin beyanı şeklinde bir bab başlığı açmış ve şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a kadar isnadını zikrediyor ve şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki o kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir ayeti hakkında buyurdu ki, Meryem oğlu İsa kıyamet gününden önce nüzul eder. Bu isnat sahihtir. Bütün ravileri güvenilirdir. İbn Abbas, Ebu Malik, El-Hasen, Mücahit, Katade, Es-Süddi, Ed-Dahhak, İbn Zeyd ve daha başkalarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinde gelenin aynısı rivayet edilmiştir. Bu rivayetler Taberi tefsirinde muhtelif isnatlarla birçok yoldan rivayet edilmiş ve hepsi de bu ayette kastedilenin İsa aleyhisselamın kıyamet gününden önce nüzul edeceği olduğunu ifade etmiştir. Bu ayetin tefsiri başka şekilde tefsir edilemeyecek şekilde tayin edilmiştir. Bunun delillerine gelince, birincisi belirttiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tefsiri bu konuda sahih olarak gelmiştir. İkincisi, İsa aleyhisselamdan bahseden ayetlerin siyakı bunu göstermektedir. Bu ayetin başından, Zuhruf suresinin 57. ayetinden itibaren mealini okuyalım. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağırışmaya başladılar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o İsa kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun çünkü bu dosdoğru yoldur. Ayetin akışını başka bir şekilde değiştirerek konuşmak caiz değildir. İbn-i Cerir'in de daha önce belirttiği gibi bu ancak teslim olmayı gerektiren, delaleti açık olan açık bir ayet veya Resul'ün açık bir haberiyle mümkün olur. Üçüncüsü, şayet söylenildiği gibi zamir İsa Aleyhisselam'dan başkasına ait olsa bu Kitab-ül Hakim'in belagatinin tenzih edilmesini gerektiği bir zayıflık olurdu. Allame İbn Kesir, şüphesiz o kıyamet için bir bilgidir ayeti hakkında der ki Zuhruf Suresi 61. ayet hakkında. Bu ayetin tefsiri hakkında daha önce İbn İshak'ın tefsiri geçmişti. Buna göre burada kastedilen İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmesi, anadan doğma körleri, baraz hastalığı olanları ve başka hastalıkları iyileştirmesi gibi mucizelerdir. Ancak bunda şüphe vardır. Bundan daha da uzak olanı Katade'nin El-Hasen el-Basri ve Said bin Cübeyr'den naklederek anlattığıdır ki buna göre ayetin başındaki zamir İsa Aleyhisselam'a değil Kur'an'a aittir. Ancak sahih olan zamirin İsa Aleyhisselam'a ait olmasıdır. Zira ayetin akışında İsa Aleyhisselam zikredilmektedir. Bir de bu ayette kastedilen İsa Aleyhisselam'ın kıyamet gününden önce yeryüzüne inmesidir. Nitekim Allah Teala bir başka ayet-i kerimede Nisa suresi 159. ayetinde kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın. O da kıyamet günü aleyhlerinde şahit olacaktır buyurmaktadır. Ayrıca bu ayetin şüphesiz ki o beklenen saat için bir işarettir şeklindeki kıraati de bu anlamı güçlendirmektedir. Yani o kıyametin meydana geleceğine dair bir işaret ve delildir. Ebu Hureyre, İbn Abbas, Ebul Aliye, Ebu Malik, İkrime, El-Hasen, Katade, Dahhak ve başkalarından bu şekilde rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak rivayet edilen hadislere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselamın kıyamet gününden önce adaletli bir imam ve hakem olarak ineceğini haber vermiştir. Artık İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceğine dair sahih hadisleri sıralamaya başlayabiliriz. Her biri ahad hadisler olsa bile müşterek manaları mütevatir olup içeriklerinin kesin olarak sabit olduğunu ifade etmektedir. Birinci hadis Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri şu hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlunun aranıza adaletli bir hakem olarak inmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye koyacaktır. Mal gelecek de hiç kimse kabul etmeyecektir. Nihayet bir secde dünyadan ve dünyadaki şeylerden daha hayırlı olacaktır. Bu lafız Buhari'ye aittir. Soruları inşallah sohbetin sonunda alalım. Müslim'in Rivayetindeki en tam lafız da şu şekilde: nefsim elinde olana yemin ederim ki Meryem oğlunun aranıza adaletli hakem olarak inmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye koyacaktır. Mal gelecek de hiç kimse kabul etmeyecektir. Diğer bir rivayette Buhari'nin şöyle bir ziyadesi var: nihayet bir secde dünyadan ve dünyadaki şeylerden daha hayırlı olacaktır. Sahihain'de bu rivayetin ardından Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın şöyle söylediği de geçer: dilerseniz kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın. O da kıyamet günü aleyhlerinde şahit olacaktır. Ayetini okuyunuz. Geçen isnad ile gelen bu cümlenin, yani Buhari ve Müslim'in naklettikleri bu cümlenin, sonra da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın söylediğinin manası, İsa aleyhisselamın ahir zamanda nüzul edeceğini Allah'ın izniyle diğer sayacağımız hadislerle birlikte delil olmaktadır ki kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın ayeti İsa aleyhisselamın ölümünden önce demektir. Onun nüzul ettiği sırada mevcut bulunan ehli kitap tek bir din mensubu olacaklardır. O da daha önce belirttiğimiz gibi İslam dinidir. Bu anlamda İbn-i Cerir'in Said bin Cübeyr yoluyla Said İstinad ile rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anh'a işarette bulunmuştur. Nitekim ilgili ayetin tefsirinde geçmişti bu. İkinci hadis, Buhari ve Müslim yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İmamınız sizden olduğu halde Meryem oğlu aranıza nüzul ettiğinde haliniz nice olur. Bunu Buhari peygamberlerle ilgili hadisler arasında İsa aleyhisselamın nüzulü hakkında rivayet etmiştir. Müslim ise iman bölümünün sonlarında İsa ibni Meryem aleyhisselamın peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ile hükmederek nüzulü babında rivayet etmiştir. Aynı şekilde Ahmet bin Hanbel de rivayet ediyor bunu. Buhari ve Müslim'in, Allah her ikisine de rahmet eylesin, bu iki hadisi ittifakla Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten çeşitli yollarla rivayet ettiklerini gördük. Bütün Müslümanlar bilirler ki Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadis Allah Azze ve Celle'nin kitabından sonra en sahih ve en güvenilir sözdür. Zadül Müslim fi mettefeka aleyhil Buhari ve Müslim adlı kitabın sahibi Şeyh Şankıti bu ikinci hadisi zikrettikten sonra şöyle diyor: tembih, İsa aleyhisselamın sadıkul masduk, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak geldiği gibi şu ana kadar diri olduğuna ve ahir zamanda kesinlikle nüzul edip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ile hükmedeceğine, Allah yolunda cihad edeceğine itikad etmek dinen vaciptir. Buna inanmak vaciptir çünkü Allah Teala önünden ve ardından batılın yanaşamadığı aziz kitabında Yahudilerin onu öldürmediğini, katına yükselttiğini, onu yakinen öldürmediler, bilakis Allah onu kendisine yükseltti buyurarak haber vermiştir. Nitekim mütevatir hadislerde onun ahir zamanda adil bir hakem olarak nüzul edeceği, haçı kırıp domuzu öldüreceği, cizye koyacağı, hiç kimsenin kabul etmeyeceği şekilde malın artacağı belirtilmiştir. Diğer bazı hadislerde de onun nüzul ettikten sonra bir müddet yeryüzünde yaşayacağı hususu açıkça belirtilmiştir. Onun ahir zamanda nüzul edeceğinin mütevatir olarak gelmesine karşılık öldüğüne dair bir hadis bile sahih olarak gelmemiştir. Kur'an onun öldürülmeden yükseltildiğini haber verdiğine göre ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ahir zamanda nüzul edeceğini, bize onun nüzul ettikten sonraki hallerini açıkladığına göre bütün diğer ihtimaller ortadan kalkar ve buna bütün Müslümanların iman etmesi gerekir. Dinen tartışmasız ve zaruri olarak bilinmesi gerekenlerdendir ki mülhitlerin ve cahillerin söylediği şeyler batıldır. İlimle vasıflanan hiç kimsenin bunlara iltifat etmemesi gerekir. Üçüncü hadis, Müslim'in sahihinde Ebu Zübeyr'den, o da Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayetidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzere galip olmaya devam edecektir. Sonra dedi ki: Meryem oğlu İsa nüzul eder. Emirleri ona geç bize namazı kıldır der. O da der ki: hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak birbirinize emir kılındınız. Dördüncü hadis, Müslim'de Nafi'den, o da Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında bir gün Mesih Deccal'i anlatarak şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah tebarek ve teala şaşı değildir. Dikkat ediniz, Mesih Deccal'in sağ gözü şaşıdır. Sanki onun gözü patlak üzüm tanesi gibidir. Allah Teala Kabe yanında rüyada bana gösterdi. Bir de baktım ki gördüğüm buğday benizliler içerisinde en güzel buğday benizli birisi. Zülüfleri omuzları arasına inmiş, saçları taranmış, başından su damlıyor. Ellerini iki kişinin omuzlarına koymuş Kabe'yi tavaf ediyor. Bu kimdir diye sordum. Meryem oğlu Mesih'tir dediler. Sonra onun arkasında saçları fazla kıvırcık, sağ gözü kör veya şaşı bir adam gördüm. İbni Katan oğullarından gördüklerime çok benziyordu. Ellerini iki adamın omuzlarına koymuş Kabe'yi tavaf ediyordu. Bu kimdir diye sordum. Mesih Deccal'dir dediler. Müslim'in birkaç yol ile İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bu hadisin anlamı, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında, ki peygamberlerin rüyalarının vahiy olduğu malumdur, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın ahir zamanda nüzulünde Kabe'yi tavaf edeceği, arkasından Mesih Deccal'in zuhur edeceği ve onun da Kabe'yi tavaf edeceği misal olarak gösterilmiştir. Bu ikisini tek rüyada görmesiyle teyit edilmiştir. Zira malumdur ki hadislerde geldiği üzere İsa aleyhisselam Mesih Deccal'i öldürecektir. Beşinci hadis, Müslim Kitabul Hac'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesi ve hediye kurbanı babında Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, nefsim elinde olana yemin ederim ki Meryem oğlu hac veya umresinde yahut her ikisini yaparken Ravha patikasında telbiye edecektir. Aynı şekilde bunu Ahmed bin Hanbel de rivayet etmiştir. Şankıti bu hadisin ardından şöyle diyor. İsa aleyhisselamın nüzul edeceğine ve halen diri olduğuna, Peygamber aleyhisselatü vesselamın onun hac veya umre yaparak telbiye getireceğine yemin etmesinden daha açık bir delil var mıdır? Konu İsa aleyhisselamın diri olarak semaya kaldırılışı ve ahir zamanda dünyaya nüzul edeceğine dair deliller. Altıncı hadis, İmam Ahmed bin Hanbel Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, İsa ibni Meryem iner, domuzu öldürür, haçı kırar, namaz için etrafında toplanılır, mal verir de kabul edilmez, haraç koyar, hac için veya umre için yahut her ikisi için Ravha'ya iner. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh şu ayeti okudu. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Nisa suresi 159. ayetini okudu. Hanzala Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini de rivayet söyler. İsa aleyhisselamın ölümünden önce ona iman ederler. Fakat bunların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü mü, Ebu Hureyre'nin sözü mü ben bilmiyorum der. Aynı şekilde İbn Ebi Hatem bunu babası yoluyla Zühre'ye kadar ulaşan bir isnad ile rivayet eder. Yedinci hadis, İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, peygamberler üvey kardeşlerdir. Anneleri değişik fakat dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya insanların en layığı olanım. Zira benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur. O inecektir, nüzul edecektir. Onu gördüğünüzde tanırsınız. Kırmızı ve beyaza çalar renkte birisidir. Üzerinde hafif sarı renkte iki elbise vardır. Kendisine yaşlık isabet etmemiş olsa bile başından su damlar gibidir. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye koyacak, insanları İslam'a davet edecektir. Onun zamanında Allah Teala İslam dışında bütün dinleri kaldıracak ve onun zamanında Mesih Deccal'i helak edecektir. Sonra yeryüzünde emanet olarak emanet yeryüzüne konacak da aslanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar koyunlarla birlikte otlayacak, çocuklar yılanlarla oynayacak da onlara zarar gelmeyecektir. İsa aleyhisselam 40 sene kalacak, sonra vefat ederek Müslümanlar onun üzerine cenaze namazı kılacaklardır. Bu hadisi Ebu Davud da Hütbe bin Halid'den, o da Hemmam İbni Yahya'dan yoluyla rivayet etmiştir. İbni Cerir bu ayetin tefsirinde, yani Taberi, Bişir İbni Muaz, Yezid bin Harun ve Said bin Ebi Arube yoluyla Katade, Abdurrahman bin Adem ve Ebu Hureyre isnadıyla rivayet etmiştir. 8. hadis, Müslim, Allah rahmet eylesin, sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'a kadar ulaşan bir isnad ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Rumlar A'mak veya Dabike ininceye kadar kıyamet kopmayacaktır. Medine'den onlara karşı o günde yeryüzünün en hayırlılarından oluşan bir ordu çıkacak. Karşı karşıya tam olarak dizildiklerinde Rumlar bizden esir olanlarla bizim aramızdan çekilin de onlarla savaşalım diyecekler. Müslümanlar ise hayır, Allah'a yemin ederiz ki sizinle kardeşlerimizin arasından çekinmeyiz diye karşılık verecek ve savaşacaklar. Onlardan üçte biri hezimete uğrayacak ve Allah Teala onların tövbesini asla kabul etmeyecek. Bunlar harpten kaçanlardır. Üçte biri ise Allah katında şehitlerin en üstünleri olarak öldürülecek. Kalan üçte biri zafere kavuşacak ve asla aralarında fitne zuhur etmeyecek ve Konstantinye'yi fethedeceklerdir. İstanbul'u yani fethedeceklerdir. Ganimetleri aralarında bölüştürdükleri sırada kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış olacaklar. Bu sırada şeytan onların içinden çıkıp muhakkak ki Mesih Deccal arkanızdan ailelerinize hücum etmiştir diye bağıracak ve onlar da çıkacaklar. Halbuki bu haber yalandır. Onlar Şam'a geldiklerinde Deccal ancak çıkmış olacak. Onlar harbe hazırlık yapıp saflarını düzeltirlerken namaz vakti gelip namaza kalkılacak ve Meryem oğlu İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek Deccal. Bıraksa yok oluncaya kadar kendi kendine eriyecek. Fakat Allah Teala onları bunun eliyle katledecek de onların kanını onun kısa mızrağında onlara gösterecek. Yani İsa Aleyhisselam'ın mızrağında. 9. hadis, Ahmet bin Hanbel İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Miraca çıkarıldığım gece İbrahim, Musa ve İsa Aleyhisselam ile buluştum. Kıyamet hakkında konuşuyorlardı. Durumu İbrahim'e bıraktılar. O, bu konuda bende bilgi yok dedi. Musa'ya yöneldiler. O da bu konuda benim bilgim yok diye cevap verdi. Nihayet İsa'ya yöneldiler ve ondan cevap beklediler. O da şöyle dedi. Onun vaktine gelince onu Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Rabbimin bana verdiği söz muhakkak Deccal'in çıkacağıdır. Benim elimde iki dal olacak. Beni görünce kurşunun eridiği gibi eriyecek. Beni görünce Allah onu helak edecektir. O kadar ki taş ve ağaç, ey Müslüman, benim arkamda bir kafir var, gel ve onu öldür diyecek ve Allah onları helak edecek. Sonra insanlar memleketlerine ve vatanlarına dönecekler. Bu esnada Yecüc ve Mecüc çıkacak. Onlar yüksek yerlerden süratle inecekler ve onların memleketlerini çiğneyecekler. Neye rastlarlarsa helak edecekler. Uğradıkları her suyu içecekler. Sonra insanlar onlardan şikayet etmek üzere bana gelecekler. Ben de onların aleyhine Allah'a dua edeceğim ve Allah Teala onları helak edip öldürecek. Neticede yeryüzü onların pis kokularıyla kokacak. Allah Teala bir yağmur indirecek ve onların cesetlerini sürükleyip denize atacak. Rabbimin bana verdiği söz şöyledir. Bütün bunlar kıyamet gününün günü dolmuş olup ailesinin gece mi gündüz mü ne zaman birdenbire doğuverecek diye beklediği bir hamile kadın gibi olduğu sırada vuku bulacaktır. Bu hadisin benzerini İbn-i Mace de kendi isnadıyla rivayet etmiştir. Şeyh Ahmet Şakir bu hadisle ilgili notunda isnadı sahihtir. Cebele bin Suhayn güvenilir bir tabidir. Ahmet, Sevri, Şube, İbn-i Mayn ve başkaları onun güvenilir bir ravi olduğunu belirtmişlerdir der. Müesser bin Affaze Ebul Müsenna el-Kufi güvenilir bir ravidir. İbn-i İbban onu sıkatta zikretmiş. Hakim tabiinden bir topluluk ondan rivayette bulunmuştur demiştir. Buhari Tarihül Kebir'de ondan bahsetmiştir. Bu rivayeti aynı şekilde hakim Yezid bin Harun tarikiyle rivayet etmiş ve isnadı sahih olup Buhari ve Müslim bunu rivayet etmemişlerdir der. Zehebi de muvafakat eder ona. Bu tasihini tasdikler. 10. hadis, İmam Ahmet bin Hanbel yine Yezid bin Harun yoluyla Ebu Nadra'ya kadar ulaşan isnatla naklediyor. Ebu Nadra şöyle demiştir. Bir cuma günü musafımızı kendisininkiyle karşılaştırmak üzere Osman bin Ebilas'a gittik. Cuma vakti gelince bize emretti, guslettik. Sonra koku getirdi ve koku süründük. Sonra da mescide gidip bir adamın yanına oturduk. bize Deccal'den bahsetti. Osman İbni Ebil As gelince ona hürmeten kalktık ve tekrar oturduk. Şöyle konuştu. Allah Resulü'nü şöyle buyururken işittim. Müslümanların üç memleketi olacak. İki denizin birleştiği yerdeki memleket, Hire'de bir memleket ve Şam'da bir memleket. İnsanlar üç kere korkacaklar. İnsanlar arasında Deccal çıkacak ve doğu tarafından gelecek. Onun ilk uğrayacağı memleket iki denizin birleştiği yerdeki olacak. O memleketin halkı üç bölük olacaklar. Bir bölüğü kalkalım, imtihan ediliyoruz, bakalım kimdir bu diyecekler. Bir bölüğü Bedevilere katılacak. Üçüncü bölük ise onlardan sonraki memlekete sığınacaklar. Deccal'in yanında üzerlerinde yeşil taylasanlar olan 70 bin kişi bulunacak. Onun yanındakilerin çoğunluğu Yahudiler ve kadınlar olacaktır. Sonra o memlekete komşu olana gelecek Müslümanlar Efik geçidine inecekler ve kendilerine ait bir sürüyü salıverecekler. Sürüleri ele geçecek de bu onlara çok ağır gelecek. Şiddetli bir açlığa ve sıkıntıya düşecekler. O kadar ki onlardan birisi yayının kirişini yakıp onu yiyecek. Onlar bu haldeyken seher vakti bir münadi çıkıp ''Ey insanlar size yardım geldi'' diye üç defa nida edecek. Bir kısmı diğer bir kısmına ''Muhakkak ki bu tok bir adamın sesidir'' diyecekler. Meryem oğlu İsa aleyhisselam sabah namazı sırasında inecek ve onların emirleri İsa'ya aleyhisselama ''Ey Allah'ın ruhu öne geç namazı kıldır'' diyecek. O da ''Bu ümmet birbirlerine emir kılmıştır'' diyecek ve emirleri öne geçip namaz kıldıracak. Buradaki emir diğer bazı hadislerde geçtiği üzere Mehdi aleyhisselam'dır. Namazı bitirince İsa aleyhisselam kısa mızrağı alıp Deccal'e doğru gidecek. Deccal onu görünce kurşunun eridiği gibi eriyecek ve İsa mızrağını onun göğsüne saplayarak öldürecek. Etrafındakiler de hezimete uğrayacaklar. O gün onlardan hiçbirisini gizleyecek bir şey bulunmayacak. Hatta ağaç bile ''Ey mümin işte kafir burada'' taş dahi ''Ey mümin işte kafir burada'' diyecektir. Bu hadisi bu tarihte sadece İmam Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. 11. hadis Müslim sahihinde Urve bin Mesud es-Sakafi yoluyla Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Bir adam ona gelerek kıyamet şu ve şu şekilde kopacak diye bahsettiğin hadis nedir diye sordu. Abdullah bin Amr Sübhanallah veya La İlahe İllallah ya da buna benzer bir şey dedi ve şöyle devam etti. Hiç kimseye asla hiçbir hadis söylememeyi düşünmüştüm. Ben ancak şunu söyledim. Mutlaka sizler az zaman sonra evleri yakan şöyle şöyle büyük bir iş göreceksiniz. Sonra İbni Amr şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim içinde Deccal çıkıp 40 kalacak. 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilmiyorum. Allah Teala Meryem oğlu İsa'yı gönderecek. O Urve İbni Mesud gibidir. Deccal'in peşine düşüp onu helak edecek. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlığın olmayacağı 7 sene geçirecekler. Bundan sonra Allah Teala Şam taraflarından soğuk bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar yeryüzünde kalbinde zerre ağırlığında bir hayır veya iman bulunan hiç kimseyi bırakmayıp ruhunu kabzedecek. Öyle ki sizden birisi bir dağın ortasına girmiş olsa bile rüzgar oraya gidip onun ruhunu kabzedecek. İbni Amr şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. İnsanların kötüleri yani kötülüğe, fesat ve şehvetlerin peşine koşmada, kuş hafifliğinde, düşmanlık ve birbirlerine zulümde, yırtıcı hayvanların rüyalarında kalacaklar. Hiçbir iyilik bilmeyecek, hiçbir kötülüğü hoş karşılamazlık etmeyecekler. Şeytan onlara temessül edip görünecek ve icabet etmiyor musunuz diyecek. Onlar bize ne emredersin diyecekler. O onlara putlara ibadet emredecek. Onlar öylece rızıkları bol, yaşayışları güzel durumda olacaklar. Sonra sura üfürülecek ve onu işiten herkes boynunun bir tarafını eğip diğer tarafını kaldıracak. Onu işiteceklerin birisi develerinin havuzunu çamurla sıvayıp tamir eden birisi olacak. Ve o ve bütün insanlar yıkılacaklar. Sonra Allah Teala Çisenti ya da gölge, bu şüphe Ravi Numan'dandır. Gölge gibi bir yağmur gönderecek veya indirecek. Bu yağmurdan insanların cesetleri bitecek veya bitirilecek. Sonra sur bir kez daha üfürülecek de onlar bakışır oldukları halde kalkacaklar. Sonra ''Ey insanlar, Rabbinize geliniz'' denilecek. ''Onları durdurunuz, onlar sorulacaklardır.'' Sonra şöyle duyurulacak. Ateşe gönderilecekleri çıkarınız. Sorulacak. Kaçtan, kaç kişiden ne kadarı? Şöyle buyurulacak. Her binden 999. Gençler ihtiyar kılınacak. O gün baldırlar açılır diye işaret edilen gündür. Hadisi Müslim ve tefsirinde Nesai isnatlarıyla rivayet etmiştir. Bu hadiste delil olan kısım Allah İsa İbni Meryem'i gönderir kısmıdır. Burada ölüyken diriltilmesi değil, hadisin kalan kısmına uygun olduğu gibi yeryüzüne indirilmesi kastedilmiştir. 12. hadis İmam Ahmet Mücemmi bin Cariye'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Meryem oğlu Mesih Deccal'i Lüt kapısında veya Lüt'ün yanında öldürecek buyurduğunu işittim demiştir. Aynı şekilde Tirmizi de bunu rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Bu konuda İmran bin Husayn, Nafi İbni Uyeyne, Ebu Berze, Huzeyfe bin Useyd, Ebu Hureyre, Keysan, Osman bin Ebil As, Cabir, Ebu Ümame, İbni Mesud, Abdullah bin Amr, Semure bin Cündep, Nevvas İbni Sem'an, Amr bin Avf ve Huzeyfe bin El-Yeman'dan da hadisler vardır. Aynı babda der. İbni Kesir diyor ki, Tirmizi'nin bu ravilerin rivayetini zikretmekten maksadı, bunlardan hem Deccal'in ve hem de onu Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın öldürmesinin zikredilmesidir. Sadece Deccal'den bahseden Sahih, Hasen, Müsned ve bunların dışındaki hadisler birçok ravi tarafından rivayet edilip yayılması sebebiyle sayılamayacak kadar fazladır diyor. 13. hadis İmam Ahmet Huzeyfe bin Useyd el-Gıfari radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Diyor ki biz aramızda kıyameti konuşurken Arafe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek şöyle buyurdu. Siz 10 alamet görmedikçe kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğması, duman, dabbe yani dabbetül arz, Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkışı, Meryem oğlu İsa'nın inmesi, Deccal, biri doğuda, biri batıda ve biri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yere batış, Aden çukurundan çıkacak bir ateş. Bu ateş insanları sürecek. Onlar nerede gecelerse onlarla birlikte geceleyecek ve onlar nerede uyurlarsa onlarla birlikte uyuyacak. Hadisi bu şekilde Müslim ve Sünen sahipleri de rivayet etmiştir. 14. hadis Müslim'in sahihinde rivayeti Nevvas bin Seman el-Kilabi'den Allah ondan razı olsun. Bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal zikretti de seslerini bazen alçaltıp bazen yükseltti. Öyle ki biz Deccal'i bir hurmalıkta zannettik. Yanına varınca bizim üzerimize bıraktığı etkiyi anlayarak durumunuz nasıl diye sordu. Biz ey Allah'ın Resulü sabahleyin Deccal'i zikrettiğinde sesini alçaltıp yükselttin. O kadar ki biz onu bir hurmalıkta zannettik dedik. Şöyle buyurdu. Deccal'den başkası sizin için beni daha çok korkutuyor. Sizin hakkınızda beni korkutan şey, daha fazla korkutan şey Deccal'den daha başka bir şeydir. Şayet ben aranızdayken Deccal çıkarsa sizi ona karşı müdafaa edecek olan benim. Şayet ben aranızda yokken çıkacak olursa kişi ancak kendisini müdafaa edecektir. Her Müslümana bu konuda benim halifem Allah'tır. O yani Deccal gençtir, kıvırcık saçlı, patlak gözlüdür. Ben onu daha çok Abdülüzzah bin Katana benzetiyorum. Sizden kim ona yetişirse ona karşı Kehf suresinin başlarını okusun. O Şam ve Irak arasında bir yolda çıkacak, sağ ve sola fitnesini yayacaktır. Ey Allah'ın kulları, sebat ve metanet üzerine olunuz. Biz ey Allah'ın Resulü yeryüzünde ne kadar kalır diye sorduk. Buyurdu ki 40 gün, bir günü bir sene gibi, bir günü bir ay gibi, bir günü bir cuma gibidir. Diğer günleri ise sizin günleriniz gibidir buyurdu. Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü bir sene gibi olan günde bir günlük namaz bize yeter mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır onun miktarını siz takdir edin buyurdu. Biz ey Allah'ın Resulü yeryüzündeki sürati nasıldır diye sorduk. Şöyle buyurdu. Arkasına rüzgarı almış yağmur gibidir. Bir kavme gelecek ve onları davet edecek. Onlar da ona iman ederek isteğine icabet edecekler. Göğe emredecek de yağmur yağacak, yere emredecek de bitki bitirecek. Hayvanları olduklarından daha uzun, göğüsleri süt dolu, böğürleri etli olarak dönecekler. Sonra bir kavme daha gelip onları kendi dinine çağıracak. Onlar da sözünü kabul etmeyecekler. Onlardan ayrılacak, onlar kıtlık içine düşecekler. Ellerinde mallarından hiçbir şey kalmayacak. Harap bir yere gelip hazinelerini çıkar diyecek. Oranın hazineleri arıların erkek arının peşine düştüğü gibi onun peşine düşüp gelecekler. Sonra genç bir adamı çağırıp ona kılıçla vuracak ve onu bir ok atımı mesafede olmak üzere iki parçaya bölecek. Sonra onu çağıracak. O genç yüzü açık ve güler yüzlü olduğu halde gelecek. O bu durumdayken Allah Teala Meryem oğlu Mesih Aleyhisselam'ı gönderecek ve iki elbise içinde Şam'daki beyaz minarenin yanına iki meleğin kanatlarına ellerini koymuş olarak inecek. Başını eğdiğinde su damlayacak. Kaldırdığında ise ondan inci taneleri dökülecek. Onun nefesinin kokusunu alıp da ölmeyen kafir kalmayacak. Nefesi ise gözünün ulaştığı yere kadar ulaşacak. Deccal'in peşine düşüp nihayet Lüt kapısında ona yetişip öldürecek. Sonra İsa Aleyhisselam Allah Teala'nın Deccal'den koruduğu bir kavme varıp yüzlerini meshedecek ve onlara cennetteki derecelerini söyleyecek. İsa Aleyhisselam buradayken Allah Teala İsa'ya şöyle vahyedecek. Ben öyle kullarımı çıkardım ki hiç kimse onlarla savaşa güç yetiremez. Kullarımı Tur Dağı'na sığındır. Allah Teala Yecüc ve Mecüc'ü gönderecek de yüksek her yerden süratle inecekler. Onların ilkleri Taberiye Gölü'ne inip ondaki suyun hepsini içecekler. Sonuncuları da oraya uğrayıp bir seferinde burada su vardı diyecekler. Allah'ın peygamberi İsa ve ashabı kuşatılacak da o günde bir öküz başı onlara bugün sizin için 100 dinara olduğundan daha hayırlı olacak. Allah'ın peygamberi İsa ve ashabı Allah'a dua edecekler. Allah Teala onların boynlarına yani Yecüc ve Mecüc'ün boynlarına musallat olacak kurtlar gönderecek ve bir tek kişinin ölümü gibi hepsi birden helak olacaklar. Sonra Allah'ın peygamberi İsa ve ashabı yeryüzüne inecekler. Yeryüzünde onların pis kokularının doldurmadığı bir karış yer bulamayacaklar. Allah'ın peygamberi İsa ve ashabı Allah'a dua edecekler. Allah Teala boynu uzun develerin boynu gibi olan bir takım kuşlar gönderecek ve onları taşıyarak Allah'ın dilediği yere atacaklar. Sonra Allah Teala bir yağmur gönderecek ve hiçbir ev ondan kurtulamayacak. Bu yağmur yeryüzünü ayna gibi tertemiz edinceye kadar yıkayacak. Sonra yeryüzüne meyvelerini çıkar, bereketini geri getir buyurulacak. O gün bir cemaat bir nardan yiyecek ve onun kabuğu ile gölgelenecek. Allah Teala sütü bereketlendirecek o kadar ki yeni doğurmuş bir deve 1000 grup insan için yeterli olacak. Onlar bu haldeyken Allah Teala güzel bir rüzgar gönderecek ve onları koltuk altlarından yakalayacak bu rüzgar. Her mümin ve Müslümanın ruhu alınacak ve insanların kötüleri birbirleriyle eşek dövüşü gibi tepişirlerken o şekilde kalacaklar ve işte onların üzerine kıyamet kopacak. 15. hadis Ebu Abdullah Muhammed İbni Mace Sünen'inde Ebu Ümame radıyallahu anh'den rivayet ederek şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe irad etti. Hutbesinin büyük çoğunluğunda Deccal'den bahsederek bizi ondan sakındırdı. Onun sözlerinden bir kısmı şöyleydi. Allah Teala'nın Adem neslini yaratmasından bu yana yeryüzünde Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Allah Teala hiçbir peygamber göndermemiştir ki ümmetini Deccal'den sakındırmış olmasın. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Hiç şüphe yok ki o yani Deccal sizin içinizden çıkacaktır. Eğer ben aranızdayken çıkarsa ben her Müslümanın hüccetiyim. Şayet benden sonra çıkacak olursa her bir kişi kendi nefsinin hücceti olacaktır. Müslümanlar üzerine benim halifem Allah'tır. Muhakkak ki o Şam ve Irak arasında bir yoldan çıkacak, sağa ve sola gönderecektir. Ey Allah'ın kulları, ey insanlar, sebat üzere olun. Benden önce hiçbir peygamberin yapmadığı şekilde onu size anlatacağım. Ben peygamberim diye söze başlayacak. Halbuki benden sonra peygamber yoktur. İkinci olarak ben Rabbinizim diyecek. Halbuki ölmedikçe Rabbinizi göremeyeceksiniz. O şaşıdır. Muhakkak ki Rabbiniz asla şaşı veya kör değildir. Onun iki gözü arasında kafir yazılı olacak. Okuma yazması olsun ya da olmasın her mümin onu okuyacak. Onun fitnelerinden birisi şudur. Onun yanında bir cennet ve bir cehennem olacak. Cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir. Kim onun cehennemi ile imtihan edilirse Allah'tan yardım dilesin ve Kehf suresinin başlarını okusun. O cehennem kendisine soğuk ve selamet yeri olacaktır. Nitekim İbrahim'e de ateş böyle olmuştur. Diğer bir fitnesi de şudur. Bir bedeviye, babanı ve anneni senin için diriltsem, senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin diyecek. Bedevi evet deyince, şeytan babası ve anası suretinde kendisine temessül edecek. Ey oğulcuğum, ona uy, o senin Rabbindir diyecek. Diğer bir fitnesi de şöyledir. Bir kişiye musallat olup onu öldürecek ve testere ile böldürecek de iki parça olarak atılacak. Sonra şöyle diyecek. Şu kuluma bakınız, şimdi onu dirilteceğim. Sonra kendisinin benden başka bir Rabbi olduğunu sanacak. Allah Teala onu diriltecek. Habis Deccal ona soracak. Senin Rabbin kimdir? O da şöyle cevap verecek. Benim Rabbim Allah'tır. Sen de Allah'ın düşmanısın, Deccalsın. Allah'a yemin ederim ki bugünden önce senin hakkında hiç bu kadar basiretli olamamıştım. Onun bir diğer fitnesi şöyledir. Göğe yağmur yağdırmasını emredecek de yağmur yağacak. Yere bitki bitirmesini emredecek de o bitki bitirecek. Onun fitnelerinden bir diğeri bir mahalleye uğrayacak. Onu yalanlayacaklar ve onların hayvanları hiç kalmamacasına helak olacak. Bir mahalleye de uğrayacak ve o mahalle halkı da bunu doğrulayacak. O da göğe yağmur yağdırmasını emredecek, yağmur yağacak. Yere bitki bitirmesini emredecek de yer bitki bitirecek. O güne kadar olduğundan daha fazla olmak üzere hayvanları büyük ve semiz olacak. Böğürleri etli, memeleri süt dolu olacak. Yeryüzünde Mekke ve Medine dışında çiğnemediği ve galip gelmediği hiçbir yer kalmayacak. Onların yollarından birisine geldiğinde melekler, yani Mekke ve Medine yollarından birisine geldiğinde melekler onu çekilmiş kılıçlarıyla karşılayacaklar. Sebha kavşağındaki küçük kırmızı tepelere inecek Deccal, Medine halkını 3 kere sarsacak. Orada hiçbir münafık kalmayıp çıkacak. Medine kiri kendisinden ateşin demir pasını giderdiği gibi giderip atacak. Bugün halas günü diye çağrılacak. Ümmü Şürek radıyallahu anha dedi ki, ey Allah'ın Resulü, o günde Araplar nerededir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar az olup hepsi de Beytül Makdis'te olacaklar. İmamları salih bir kişi olacak ki Allahu alem burada Mehdi aleyhisselam kastedilmektedir. İmamları onlara sabah namazını kıldırmak üzere öne geçtiği sırada üzerlerine sabah vakti Meryem oğlu İsa aleyhisselam inecek. İmam dönüp İsa'nın insanlara namazı kıldırması için arkasına doğru yürüyecek. İsa aleyhisselam elini onun omuzları arasına koyup öne geç ve namazı kıldır. Bu namaza senin kıldırman için kâmet okundu diyecek. Namaz bitince İsa aleyhisselam kapıyı açın diyecek. Açılacak ve arkasında Deccal olacak. Deccal'in yanında kılıçlarını kuşanmış yeşil taylasanlar giymiş 70 bin Yahudi bulunacak. Deccal İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve kaçmaya başlayacak. İsa aleyhisselam benim sana vuracağım bir darbe var ki sen asla bunda beni geçemeyeceksin deyip Lüd eş-Şarki kapısında yani Lüd'ün doğu kapısında ona yetişerek öldürecek. Allah Teala Yahudileri bozguna uğratacak. Allah Teala'nın yarattıklarından Yahudi'yi gizleyecek hiçbir şey kalmayıp Allah Teala taş olsun, ağaç olsun, duvar olsun veya bir hayvan olsun Garkat ismindeki dikenli ağaç hariç zira o Yahudilerin ağaçlarından olup konuşmayacaktır. Allah Teala bütün bu varlıkları konuşturacak. Ey Allah'ın Müslüman kulu, işte Yahudi, gel onu öldür diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında şöyle buyurdu. Onun günleri 40 senedir. Bir sene yarım yıl gibi, bir sene bir ay gibi, bir ay, sene yarım yıl gibi, bir sene bir ay gibi, bir ay bir cuma gibidir. Günlerinin sonuncusu bir şerare gibidir ki, sizden birisi sabahleyin Medine'nin bir kapısında olsa akşama öbür kapısına yetişemeyecek. Ey Allah'ın peygamberi, bu kısa günlerde nasıl namaz kılacağız diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu uzun günlerde namazı nasıl takdir ediyorsanız, onlarda da takdir eder namazı kılarsınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Meryem oğlu İsa, ümmetin içinde adaletli bir hakem ve adaletli bir imam olacaktır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye koyacak ve sadakayı terk edecek, yani zekatı kaldıracaktır. Bir koyun ve bir deve peşinden koşulmayacaktır. Düşmanlık ve karşılıklı öfkeler kalkacak. Zehirli iğnesi olan her hayvanın zehirli iğnesi çıkarılacak. Sonunda çocuk elini yılan deliğine sokacak da ona zarar gelmeyecek. Bir kız çocuğu aslanı kaçırmaya, kovalamaya çalışacak da aslan ona zarar vermeyecek. Kurt sürü içerisinde onun köpeği gibi olacak. Sürünün bir köpeği gibi olacak. Kabın suyla doldurulduğu gibi yeryüzü barışla doldurulacak. Söz bir olacak ve sadece Allah'a ibadet edilecek. Harp her türlü ağırlıklarını yani tahribatını bırakacak. Kureyş mülkünü geri alacak. Yeryüzü gümüş bir tepsi gibi olup bitkilerini Adem zamanındaki gibi bitirecek. O kadar ki bir grup bir üzüm salkımının başında toplanacak. O bir salkım onları doyuracak. Bir grup bir tek narın yanında toplanacak. O bir tane nar onları doyuracak. Öküz şöyle şöyle bir mal karşılığında olurken at dirhemciklerle satılacak. Ey Allah'ın elçisi, atı ucuzlatan nedir diye soruldu. Harp için asla buna binilmeyecek buyurdu. Öküzü pahalandıran nedir diye soruldu. Bütün yeryüzü sürülüp ekilecek buyurdu. Deccal'in çıkışından önce insanlara şiddetli bir açlığın isabet edeceği 3 kıtlık senesi olacak. Birinci senede Allah Teala göğe yağmurunun 1/3'ünü hapsetmesini, yeryüzüne de bitkilerinin 1/3'ünü hapsetmesini emredecek. İkinci senede göğe yağmurunun 1/2'sini, yeryüzüne de bitkilerinin 1/2'sini hapsetmesini emredecek. Üçüncü senede ise göğe yağmurunun tamamını hapsetmesini emredecek. Bir damla bile düşmeyecek. Yeryüzüne bütün bitkilerini hapsetmesini emredecek. Yeşil hiçbir şey dikilmeyecek. Allah'ın diledikleri dışında tırnaklılardan helak olmayan hiçbir şey kalmayacak. O zaman da insanları ne yaşatacak diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tehlil yani la ilahe illallah demek, tekbir yani Allahu ekber demek, tesbih yani Sübhanallah demek ve tahmid yani elhamdülillah demek. Bütün bunlar onlar için yiyecek yerine geçecek. İbn-i Mace dedi ki, Ebu'l-Hasen et-Tanafisi'yi şöyle derken işittim. Abdurrahman el-Muharibi'yi, bu hadis her mürebbiye yani her terbiyeciye, her öğretmene verilmeli ki çocuklar bunu da öğrensinler derken işittim. Bu konuda zikrettiklerimizden çok daha fazla hadis vardır. Bunların sayısı bazıları 60 olarak saymıştır bu hadislerin sayısını. Aralarında merfu olan yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dile getirilen, mevkuf olan yani sahabeler tarafından dile getirilen ve mürsel yani tabiinin sahabe ismini zikretmeden doğrudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden naklettiği rivayetler vardır. Lakin biz bu kadarıyla yetiniyoruz. Bizim bu saydıklarımız en sahihleri ve en meşhurlarıdır. İbni Kesir de Allah ona rahmet eylesin. Bu hadisleri rivayet ettikten sonra şöyle demiştir. Bu hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Ebu Hureyre, İbni Mesud, Osman bin Ebil As, Ebu Ümame, Nevvas bin Sem'an, Abdullah bin Amr bin El-As, Mücemmi bin El-Cariye, Ebu Şureyha, Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anhum ecmainden rivayetleri mütevatirdir. Bu rivayetlerde İsa aleyhisselamın nüzul şekli, Şam'da ineceği mekanı, hatta Dimeşk'te Doğu Minaresi'ne ineceği, o sırada sabah namazı için kâmet okunacağına delil vardır. Bunlar zikredilmiştir. Bu konuda yani İsa aleyhisselamın diri olarak göğe kaldırıldığı ve ahir zamanda yeryüzüne nüzul edeceğine dair hazırladığım bu tercüme çalışmada tabiinden, sahabeden de bir takım rivayetler var. Yine imamların, alimlerin açıklamaları var. Bu konuda aklıyla yorumda bulunan, bu konuda varid olan hadisleri reddeden bazı kimselere reddiye içeren ifadeler de var. Fakat şu an için biz bu kadarla yetiniyoruz. İnşallah bu çalışma kitap olarak basılacak. Uraba yayınlarından da yayınlanacak Allah Azze ve Celle izin verirse. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Evet, sorusu olanlar vardı galiba. Eğer sorunuzu unutmadıysanız alalım inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Selamun aleyküm.